фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня камітэту замежных справаў Сойму Літвы Эмануэлі Зінгерыс выступіў з заявай з нагоды сітуацыі з палітвязнем Змітром Бандарэнкам, якому учора была зробленая складаная аперацыя і якога чакае вяртанне ў турму. Цытую, мы пільна назіраем за хадою яго справы і справаў незаконнага зняволення іншых палітычных вязняў у Беларусі і зноў патрабуем іх неадкладнага вызвалення. Зінгерыс таксама заклікаў улады Беларусі забяспечыць неабходны для Змітра Бандарэнкі медыцынскі дагляд і рэабілітацыю. Літва таксама звяртае ўвагу Міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа на выпадак Бандарэнкі як прыклад крайняга самаўпраўства і пагарды да чалавечага здароўя і жыцця ў Беларусі. Навіны жыцця палітвязняў сабрала Інна Студзінская. Сёння адвакатка Мар'яна Сямешка прыехала ў горадскую калонію, каб наведаць свайго падабароннага Змітра Дашкевіча, якога ўжо ў трэці раз змясцілі ў штрафны ізалятар, але яе не пусцілі. Нявеста Дашкевіча Наста Палажанка, якая была побач з адвакаткай і размаўляла з кіраўніцтвам калоніі, распавяла. Намешнік старшыні горкаўскай калоніі. Лапатка Александр Александрович заявіў адвакату Мар'яне Сямешка, што бачыць Дашкевіча не маеце права, я вам гэтага не дазваляю, па прычыне, што Змітр Дашкевіч знаходзіцца ў ШИЗА. Юрыдычна гэта абсалютна безглуздзіца, таму што адвакат мае права бачыць свайго падабароннага паводле УПК без абмежавання ў часе, ў месцы і ў канфіцыяльнай абстаноўцы. Змітр Бандарэнка пасля складанай аперацыі на хрыбетніку папраўляецца. Ён па-ранейшаму ў пятым клінічным шпіталі, распавяла ягоная жонка Вольга. Я его сегодня увидела. Он уже вставал, он мне сегодня показывал. Разговаривал с врачом в СИЗО. Спросил, когда Диму заберет. Она сказала, что мы его не забираем. Когда нам его отдадут, тогда отдадут. Это очень-очень радует, потому что вначале Женя не говорили, что все, в пятницу он будет тут. Теперь мы переживаем за реабилитацию, чтобы ему дали реабилитироваться. Потому что там очень много противопоказаний. На початку липеня Дмитрия Вуса привезли из Могилевской колонии на Володарку, где у него резко погоршилось здоровье. Ягоная жонка спадарыня Яўгенія спадзяецца, што ў пятніцу яе мужа перавядуць з Валадаркі ў Магілёўскую калонію, бо тут вельмі дрэнныя умовы. Их пятеро перевели в комнату, которая рассчитана только на четверых. Якобы их камеру скрасят. Душно очень, но давление начало подниматься. Медицинскую бандероль отправила на прошлой неделе. Сердце болеть начало. Сердечный тахикардиомагнил и давление таблетки до сих пор ему не передали. При этом сами врачи никакой помощи не оказывают. Жонка Александра Атрошченкова Дарья Корсак только что вернулась из колонии «Визьба-3», где имела долготерминовое спотканье с мужем. Я вельми рада была его бачить. Навод с тюрьмы выходить не хотелось. Саша вельми схуднел. Конечно, мы привезли ежу. Когда я побачила, как он глядит на эту ежу, широко кажется, у меня все внутри стиснулось. Мне вельми не сподобалась вода. Она вельми жесткая. Мне подается, что ее не вельми добро очищают. У нас была у этом отельчику горячая вода, а у их в отраде ее в уголе нема. У осени ее собирается учиться у ПТУ на дрэваапрацоўку. Так само я спадзяюся, што ён будзе працягваць навучанне ў ЕГУ. Пра наведванне мужа ў віцебскай калоніі расказала Дар'я Корсак. Сёння Магілёўскі абласны суд не задаволіў скаргі двух грамадзян, якіх на афіцыйны дзень незалежнасці затрымалі ў Магілёве на пешаходнай вуліцы Ленінскай. Пазней суд Магілёва прызнаў Алега Дзячкова і Александра Сімановіча вінаватымі ва ўдзеле ў недазволеным шэсці. Сваёй віны хлопцы не прызнаюць. Затрыманне і пакаранне лічаць незаконнымі. Тэму наступстваў маўклівых пратэстаў у Магілёве працягвае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Олег Дзячков опынулся у автобусе милицейского спецназу 3 липеня после того, как кинулся оборонить журналистку Ганну Ильину от неведомых особо у цивильным. Хлопец стверджает, что девчину гвалтом тягнули у автобус. Яна кричала, кликала на допомогу. 8 липеня суддя Ленинского суду Ирина Сорока оценила учинок Олега Дзячкова штрафом у 30 базовых величинев. Сегодня его скаргу разглядал суддя областного суду Павел Климов. Он не знайшов подстав, каб задоволить протест Дзячкова. спадзяваўся, што абласны суд адменіць рашэнне гаспадара Несарока. Не спраўдзіліся мае чаканні, я расчараваны. У них, можа, быў план па затрыманню і проста, як кажуць, патрапіў в агульную масу гэтых затрыманых без разбору. Далей абскарджэнне падаваць не буду, не бачу ў гэтым сэнсу. Пракаментаваў рашэнне Клімава Олег Дзечкоў. Суду Олег Дзечкоў прадставіў відэа таго, як яго затрымлівалі і як ён бараніў дзяўчыну. Суддзя Клімаў, аднак, доказ абароны кваліфікаваў як доказ віны. Представленные вами материалы не опровергают законность и обоснованность данного постановления. Наоборот, подтверждают участие Дзячкова в несанкционированном уличном шествии. Тлумачил свое решение Павел Климов. Засталася незадоволенной и скарга Александра Симоновича на постанову судді Ленинского суду Татьяны Пархоменки. Суддя 7 липеня вынесла хлопцу попередження. Разглядав его протест сегодня суддя Владимир Навитанюк. И он так само не знайшов подставу для скасования постановы своей калежанкі з Ленінскага суду. І Алега Дзячкова, Александра Сімановіча 3 ліпеня адпусцілі на волю. Дзячкова паўторна затрымалі 7 ліпеня, а Сімановіча 6 ліпеня. Ноч да суду яны прасядзелі ў ізалятары часовага ўтрымання. Без затрыманняў не абышлася і ўчорашняя маўклівая акцыя пратэсту ў Магілёве. На гадзіну зняволілі яе ўдзельніка, які называе сябе Паўлам. Як ён кажа, у парушэнні правапарадку яго звінаваціў міліцыянт у званні падпалкоўніка. Я так они сказали, курил не положено место. Обычно за забавная детская ситуация. Ребятам за что-то просто нужно было кого-то забрать. Главная цель не пугать. Я выхожу посредством гражданин своей раны, которая в шоке от того, что происходит в государстве. Зазначая удельник маукливого протесту Павел. Поводли суразмовцы у ленинском отделе милиции на его протоколу не складали. Як ён сцвярджае, поводили милициянты себе с выкликом. Павел каже, что знов прыйде на маукливый протест. У Могилеве учора увечеры удельник маўклівага пратэсту было каля 30 десятков. У дзень была спроба правесці акцыю на віленскім рынку. Прыйшлі на яе 10 чалавек. З вамі Радыё Свабода. ААН абвінаваціла беларускія ўлады ў тым, што яны парушылі падпісаныя краінай міжнародныя пагадненні, пакараўшы смерцю 2 чалавек у часе, калі іх справы знаходзіліся на пераглядзе. Гутарка пра расстрэл 2 гарадзенцаў Алега Грышкаўцова і Андрэя Бурдыкі. Дакладная дата выканання смяротнага прысуду невядомая, але мяркуецца, што гэта здарылася паміж 13 і 19 ліпеня. Камітэт ААН па правах чалавека адзначыў, што гэта другое такое парушэнне з боку Беларусі на працягу 2 гадоў. Паводле камітэту, 2 пакараных смерцю не атрымалі справядлівага суду, што з'яўляецца парушэннем міжнароднай канвенцыі аб грамадзянскіх і палітычных правах. Беларускі МЗС назваў заяву ААН неправамернай і сказаў, што Беларусь не брала на сябе абавязанні не прымяняць смяротнага пакарання. Адзначу, аднак, што ААН крытыкавала Беларусь за тое, што смяротнае пакаранне было выкананае ў часе, калі зварот асуджаных яшчэ разглядалі міжнародныя структуры. Палітычны шлях гэтага чалавека пачаўся з гістарычнага клубу. З гэтага ж клубу пачаўся і палітычны шлях цэлага гораду Віцебск. Міхась і Максім Паўлавы ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Перадачу Александры Данько вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. У суде Кастрычніцкага району Менску распачаўся разгляд крымінальнай справы супраць заснавальніка беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу «Кнігі пошты» Алеся Яўдахі. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за тое, што дапамагаў людзям набываць беларускія кнігі. Падрабязнасці паведамляе Галіна Бакунчык. Алесь высылаў праз пошту кнігі вядомых беларускіх аўтараў Васіля Быкава, Уладзіміра Арлова, Мікола Ермаловіча, Рыгора Барадуліна і многіх іншых, якія людзі не маглі набыць у дзяржаўных крамах. Пракуратура ў гэтым угледзела незаконнае прадпрымальніцтва і звярнулася ў суд. Аднак Алесь гэтыя вінавачанні не прызнае. Тым, чым мяне вінаваціць дзяржаўны абвінаваўца незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, вінаватым я сябе не лічу, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці не займаўся, дасылаў часам сябрам знаёмым кніжкі, але без ніякай эканамічнай выгады. Спадзяюся на справядлівае рашэнне суду. Паводле выстаўленага абвінавачання Алесю Яўдаху пагражае ад 2 гадоў абмежавання волі да 3 гадоў турмы. Але такіх людзей, як Алесь, улады павінны былі б не ў суд адцягнуць, а заахвоціць дзяржаўнай узнагародай за тое, што ўласнымі сіламі папулярызуюць беларускае слова. Гэтак пракаментаваў судовы працэс ягоны паплечнік Сяржук Бахун. Дзяржава якраз такі паказвае ў чарговы раз сваю антыбеларускую пазіцыю, што менавіта судзіць чалавека, які займаўся дапамогай людзям у шуканні беларускамоўных кнігаў. Такім людзям, як Алесь, трэба не ў суд іх браць, а наадварот, нейкую дзяржаўную прэмію выдаваць за то, што яны распаўсюджваюць уласнымі сіламі беларускае слова. Калі гэтая дзяржава таясамляе сябе толькі з тым, што яна тут гаспадар на гэтай зямлі, што яна грошы здзірае з людзей, судзіць людзей, а яна сябе не таясамляе з тым, каб развіваць культуру гэтай зямлі, каб дапамагаць у мове, у гісторыі, у навучанні людзей. Таму нічога тут дзіўнага ў гэтым няма. Нармальнай дзяржаве такім людзям, як Алесь Яўдаха, трэба даваць граматы, прэміі за тое, што яны дапамагаюць у вырашэнні нацыянальных праблем. У судзе над Алесем Яўдахам абвешчаны перапынак да 10 раніцы 29 ліпеня. І праз хвіліну пра тое, ці пераадолее Надзея Ермакова валютны крызіс. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Літва звяртае ўвагу Чырвонага крыжа на справу з Дмітра Бандарэнкі як выпадак крайняга самаўпраўства і пагарды беларускіх уладаў да чалавечага здароўя і жыцця. Сёння да Дмітра Дашкевіча, змешчанага трэці раз у штрафны ізалятар горадскай калоніі, не пусцілі адвакатку. Магілёўскі абласны суд пакінуў у сіле прысуд Алегу Дзячкову, які 3 ліпеня бараніў ад невядомых журналістку. У Менску судзяць Алеся Яўдаху, які заснаваў службу рассылкі беларускіх кніг поштай. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачынае працаваць міжнародная плацёжная сістэма American Express. Расійскі інтэрнэт-рэсурс піша пра дэталі наведвання нарвежскім тэрарыстам Беларусі. Тут ён цікавіўся магіламі вікінгаў, наступствамі Чарнобыля і асаблівасцямі дыктатуры. Ва умовах вострага валютнага крызісу Александр Лукашэнка прызначыў старшынёй праўлення Нацбанку Надзею Ермакову, якая апошнім часам кіравала Беларусьбанкам, а да 94 году фінансавым аддзелам Шклоўскага райвыканкаму. Валер Каліноўскі высвятляў, як гэтае прызначэнне ацанілі беларускія бізнэсоўцы і эканамісты. Менскі бізнэсовец Марк Бернштейн – адна з ахвяраў беларускага валютнага крызісу. З-за дэвальвацыі нацыянальнай валюты і адсутнасці ў вольным продажы замежнай валюты ён вымушаны быў закрыць свой кампутарны бізнес, які апошнім часам стаў нерэнтабельным. Фірма Марка здавала кампутары ў арэнду інтэрнэт-кавярням. Зараз Марк распрадае тэхніку на мяжы закрыцця і інтэрнэт-кавярні, з якімі ён працаваў. Паводле спадара Бернштейна, калі беларускія фірмы маюць шмат імпартнай сыравіны і камплектуючых, а даход атрымліваюць у нацыянальнай валюце, то іх можа чакаць той жа лёс, што і ягонай кампаніі – закрыццё. Чарговыя абяцанні Александра Лукашэнкі пра стабілізацыю валютнага рынку і прызначэнне ім новым кіраўніком Нацбанку Надзеі Ермаковай зусім не натхнілі Марка. Ён зазначае, што калі папярэднік Ермаковай Пётр Пракаповіч у пэўныя перыяды сваёй працы адстойваў пазіцыю Нацбанка і быў своеасаблівым дахам для спецыялістаў, то ад яе гэта чакаць нельга. Ермакова, на мой взгляд, такой крышай быць не можа, она чыста исполнитель. То есть Нацбанк будет просто в этом смысле теперь встроен, как обычная система чиновничества. Приказ, выполнено, указания, бумажки и так далее. То есть не будет никакой самостоятельности вообще. То есть это будет такое еще одно министерство финансов. У абяцанні Лукашэнкі стабілізаваць валютны рынак Марк Бернштейн не верыць, тым больш, калі гэтым зоймецца Ермакова. Это может привести, если она будет вот просто тупо, так сказать, брать под козырек под любые пожелания сверху, то это может привести к дополнительной раскрутке инфляции довольно сильной. Эканаміст Леў Марголін таксама калісьці займаўся бізнесам, але пакінуў. Аднак ён добра ведае, як ідуць справы ягоных колішніх калег. Очень сложно переживает. Все по-разному. Кто-то ищет валюту на первом рынке, кто-то договаривается с поставщиками. Ну, у кого-то длительные связи, они им поставляют как бы в кредит. Ну, кто-то сворачивает потихоньку производство, уменьшает. Каждый, короче, крутится как может. Спадар Маргулін каже, што часткова згарнулі бізнес ўжо многія ягоныя знаёмцы. Усё ж яны чакаюць лепшых часоў, разумеючы, што вечна так быць не можа. Прызначэнне Ермаковай спадар Маргулін ацэньвае як імкненне Лукашэнкі паставіць на важнай пасадзе перш за ўсё адданага сабе чалавека, а не высокакляснага спецыяліста. Она недостаточно самостоятельный человек. Нацбанк вряд ли станет самостоятельным с ее назначением. Ситуация не очень зависит от того, кто кто стал во главе банка. Незалежный экономист Леонид Злотников каже, что керовник Нацбанка мае быть специалистом у галине макроэкономики, что про Ермакову тяжко сказать. Я знаю с другой стороны, что она имеет опыт работы в социалистическом хозяйстве. Может быть, не на самом высшем уровне, но учитывая то, что президент подбирает кадры, возможно, что он сделал акцент при этом на знание работы плановой экономики. Леонид Злотников меркует, что опошнее призначение Александра Лукашенко свечит, что он хочет вернуться до ручного керования экономикой, не глядя на все лозунги об экономичной либерализации, обещания, даденные белорусским урадам МВФ и Евразес. Спецыялісты-рыначнікі ў беларускім кіраўніцтве не запатрабаваныя, таму і спадзеваў на тое, што ўрад і Нацбанк з надзеяй Ермаковай на чале змогуць пераадолець фінансавы крызіс, увесці свабодны курс рубля ў спадара Злотнікава няма. А пакуль што ў Беларусі дзейнічае шэры валютны рынак, калі суб'екты гаспадарання вымушаныя самі дамаўляцца пра валютны курс. Разам з прызначэннем Надзеі Ермаковай кіраўнік Беларусі таксама паабяцаў, што бліжэйшым часам будзе прынятае канчатковае рашэнне адносна валютнага курсу. Як вы ставіцеся да гэтага абяцання? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Терзает меня смутное сомнение, что такое будет. Потому что человек много обещает и ничего практически не делает для того, чтобы это осуществилось. Не верю в то, что оно вот это возвратится все назад. Может быть, в дальнейшем будущем, но, наверное, не скоро. Ну, как бы все как бы на месте, и все снова вот в связи с курсом валют, снова все цены выше и выше поднимаются, и все вот как бы нет у нас такого показания. Пока что идет пока вниз. Ну, возможно, да. Сложно сказать на самом деле, но, видимо, люди такого уровня не могут так бросать слова на ветер, я считаю. В принципе, уже сразу было, конечно, сейчас вроде бы как-то получше эта ситуация, я считаю, стала. По крайней мере, идет к тому. Да я ставлюсь отрицательно, потому что если нет золотовалютных запасов в стране, то откуда могут взяться правильно деньги эти? И таким образом, что он говорил уже, по-моему, три раза нам обещал, что будут через неделю, потом сказал через месяц. И сейчас, короче, я не верю, это нереально. Пока не будет структурной реформы экономики, никаких изменений в стране не будет. Даже не знаю. В связи с этим кризисом как-то у нас теперь что-то пошел сбой. Ну, то есть я не могу конкретно ответить на этот вопрос. Валюта, я думаю, что вернется. Как все рассуждают, то вернется, думаю. Ой, нет, наверное, она еще навряд ли вернется. Ну, как-то, наверное, по происходящему, то, что происходит в стране. А поэтому что происходит? Беспорядок у нас в стране происходит. Как-то нет у нас доверия к президенту. Я никак не считаю. В общем, время покажет. Даже не знаю. Ну, президент сказал, посмотрим, оправдается или нет. Будем ждать. Ну, реально, если захотят. Все зависит от властей же. Если они как бы не будут много денег печатать, чтобы не вымывалась валюта, то тогда вернется. А поскольку, если верить официальным лицам, то у нас валютная выручка растет, значит, валюта есть. Весь вопрос для кого. Хотя, честно сказать, я правительству-то не верю после всех заманух, которые они делали с нами. У нас почему происходит каждый год День независимости? Мы выбрали, и от нас уже ничего не зависит. Такие отказы мы почули у Гародні. Ну а зараз про то, что хвалюе автора у листу на свободу. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Габрыэль з Менску. Усім, напэўна, нават самым зацятым абаронцам рэжыму, надакучыла слухаць хлусню пра тое, як добра мы жывем. З гэтай жабрацкай пенсіяй выжыць вельмі складана. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце крыху пазней. Паводле расійскага інтэрнэт-выдання газета «Ру», нарвежскі тэрарыст Андэрс Брэйвік, які здзейсніў двайны тэракт у сябе на радзіме, падчас наведвання Беларусі вывучаў беларускі палітычны рэжым і цікавіўся наступствамі Чарнобыльскай аварыі. З падрабязнасцямі публікацыі вас пазнаёміць Юры Дракахруст. Як тлумачыць дзяржаўны памежны камітэт Беларусі, Брэйвік прыязджаў краіну ў якасці турыста. У паведамленні, размешчаным на сайце ведамства, сказана: па дадзеных дзяржпамежкамітэту, грамадзянін Нарвегіі Андэрс Брэйвік сапраўды наведваў Беларусь у 2005 годзе. Ён прыбыў у нацыянальны аэрапорт Менск рэйсам Вена-Менск 4 сакавіка з турыстычнай мэтай і пакінуў краіну рэйсам Менск-Вена 11 сакавіка 2005 года па сапраўдных дакументах. Падставаў для няпропуску праз мяжу, а таксама прэтэнзіі да грамадзяніна Андерса Брэйвіка з нагоды знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь не мелася. Памежнікам Брэйвік заявіў, што прыехаў паглядзець на магілы вікінгаў. Зрэшты, ці быў сапраўды Брэйвік на тых магілах, невядома. Затое дакладна вядома, што ён вывучаў палітычны лад Беларусі, расавы склад насельніцтва краіны і наступствы катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Прадстаўнікі турфірмы, якая прывозіла ў 2005 годзе Брэйвіка ў Беларусь, прыгадваюць, што ён баяўся атруціцца радыеактыўнымі прадуктамі, таму прасіў у рэстаране стравы з акіянічнай рыбы. З маніфесту Брэйвіка вынікае, што ён уважліва вывучаў палітычны рэжым у Беларусі. Ён называў яго дыктатарскім, але адзначаў нардычны характар большасці людзей, якія жывуць у краіне. У якасці прыкладу нацыяналістычнай партыі нарвежац чамусьці прыводзіў ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі. У рэальнасці ж ЛДПБ ніколі не была нацыяналістычнай партыяй. Паводле дадзеных кіраўніка партыі патрыётаў Беларусі Міхаіла Рашэтнікава, Брэйвік наведваў Беларусь тры разы і мог праходзіць у краіне баявую падрыхтоўку. Паводле версіі, выкладзенай Рашэтнікавым, нарвежац праходзіў дыверсійна-тэрарыстычную падрыхтоўку ў некага 51-гадовага Валерыя Лунёва, былога палкоўніка беларускіх спецслужбаў, які стала жыве ў Нідэрлядах, але рэгулярна прыязджае ў Беларусь. Да Польшы Брэйвік дабіраўся па сваім пашпарце, мяжу з Беларусію перасякаў па пашпарце іншай еўрапейскай краіны. Яго аператыўная мянушка ў беларускім КДБ «Вікінг». Яшчэ па чутках, у Беларусі ў яго ёсць дзяўчына. І зноў жа па чутках, апошнім часам у яе з'явіліся грошы, працягвае Рашэтнікаў. Версія пра дачыненне беларускіх спецслужбаў да падрыхтоўкі Андерса Брэйвіка выглядае, вядома, прыцягнутай за вушы, пракаментаваў гэтае паведамленне палітычны аглядальнік Віктар Дзямідаў. З іншага боку, не з'яўляюцца сакрэтам ні сяброўства Александра Лукашэнкі з Муамарам Каддафі, ні сімпатыі беларускага прэзідэнта да Гітлера. Калі ўжо на тое пайшло, то і Лі Харві Освальд, падазраваны ў забойстве Джона Кеннеді, калісьці жыў у Менску і працаваў слесарам на заводзе «Гарызонт», усміхаецца эксперт. Любы Мінчук пакажа вам окны яго кватэры. З вамі Радыё Свабода, і зараз дамо слова нашым слухачам. Як залежыць? Просто ўсё таму, што сапраўды няма настоящих беларусаў. Але ўсялякая ўлада ад Бога. Адна ўлада – Божае благословенне, другая ўлада – Божае наказанне. Хіба ж нашы беларусы заслугоўваюць лепшай улады? На первый дзень Вялікага посту к нам прыехаў канцэрт. Гэта было перад 8 марта. А люди, якія абыякавыя да других, сядзяць невінныя люди ў тюрмах, ну і нехай сабе сядзяць. А жалуе лукашэнкаўскія, за грошы родных бацькоў паздзіваюць. При такой пастанове колькі яшчэ шкоды зробіць Лукашэнка. А мы, як не паміраем з голоду, то дачакаемся і коліна царства. Наконец наши пенсионеры зразумелі, што іх абдурылі. И они вчера вышли к Морозскому рынку, как выказать свои меркования, как им живется добро. А милиционеры тут, как тут. В этой категории наших граждан нема никакой працы, как только охотятся на тех, кто стоит и молчит, как немы сыты, голодного, не разумея. Вот лукашенковая пропаганда весь час трындит. Все, мовляв, хорошо, все нормально и так далее. Ти включиш ради інтереса БТ, а там усе п'ють да танцують, танцують да п'ють, і всякі дурацькі шоу показують. Лепш би собрались там і поговорили, як і чому. Ми до такого життя докатились, і хто виноват. А там усе танцують, а життя усе горше і горше. Ось у Полоцку, наприклад, цукру більше за кілограм в одні руки не дають, воду жаліть. Сапраўды вернулись у 80-е годы минулого стагоддзя. Тады таксама больш за кілаграм нічога не давалі. А якраз менавіта цяпер цукар вельмі патрэбен. Бо ўсё ідзе так званы закатачны сезон. Людзі нарыхтоўваюць на зіму усякія варэнні, кампоты і гэтак далей. Але па ўсіму відаць, што нашы верхі гэта не надта хвалюе. Таму што ў іх на стале заўсёды дабрабыт і дастатак. Полоцк, Владимир. Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Продолжаю историю, которая случилась со мной сегодня, 28 июля. Значит, делаю пересадку в Бабиничах. И гляжу, над Бабиническим райисполкомом веет красно-белый флаг. Думаю, ну, наверное, это постарался Мирон. Или, может быть, что за ночь случилось вдруг у нас в республике. Подхожу. Оказывается, от дождей и солнца просто зеленый вот этот вот стяг, он просто выцвел. И флаг стал красно-белым. Это, во-первых, два символичных довольно знака. С одной стороны, это символ, как природа, в общем-то, тоже ждет перемен. И это символ, может, каких-то будущих перемен. А с другой стороны, это символ нищеты бюджета нашей Витебской области. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Телефон «Аўтаадказнік» працуе круглые сутки. Великие словы по-белоруску. На радыё «Свабода» працягваецца летні конкурс афарызмаў. Крылатыя словы гучаць таксама ў нашым эфіры. Пакуль дашукаешся адной школы з кніжкамі, пройдзеш 30 корчмаў з гарэлкай. Александр Ельскі. Дасылайце нам на сайт на аўтаадказнік і звычайнай пошты афарызмы славутых беларусаў з пачутага, з кніг і з уласнай памяці. А ў верасні мы падвядзём вынікі гэтага конкурсу. Тыя, хто дашлі найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. Заходзьце таксама на сайт «Свабоды», бярыце ўдзел у нашым апытанні. На гэтым тыдні мы пытаемся, як зменіцца сітуацыя на валютным рынку ў сувязі з прызначэннем старшынёй Нацбанку Надзеі Ермаковай. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. З вамі Радыё «Свабода», асноўная тэма дня – Літва звяртае ўвагу Чырвонага крыжа на справу Дмітра Бандарэнкі як выпадак крайняга самаўпраўства і пагарды беларускіх уладаў да чалавечага здароўя і жыцця. Сёння да Дмітра Дашкевіча, змешчанага трэці раз у штрафны ізалятар горадскай калоніі, не пусцілі адвакатку. Магілёўскі абласны суд пакінуў у сіле прысуд Алегу Дзячкову, які 3 ліпеня бараніў ад невядомых журналістку. У Мінску судзяць Алеся Яўдаху, які заснаваў службу рассылкі беларускіх кніг поштай. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачынае працаваць міжнародная плацёжная сістэма American Express. Расійскі інтэрнэт-рэсурс піша пра дэталі наведвання нарвежскім тэрарыстам Беларусі. Тут ён цікавіўся магіламі вікінгаў, наступствамі Чарнобыля і асаблівасцямі дыктатуры. Радыё «Свабода». З вамі Александра Данько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці» беларускай незалежнасці, што тыдзень у эфіры і на сайце Радыё «Свабода». Гісторыя 26-я. Паўлавы. Міхась Паўлаў – адзін з заснавальнікаў цяпер ужо легендарнага клубу аматараў гісторыі і даўніны «Узгор'е». Гэты клуб быў заснаваны ў Віцебску ў 1986 годзе і стаў адным з самых прыкметных і эфектыўных асяродкаў, якія гартавалі дэмакратычную грамадскасць гораду. На прыкладзе гэтай супольнасці можна бачыць, з якіх цаглінак стваралася незалежная беларуская дзяржава. Міхась Паўлаў. Нешта і самі пачалося, таму што бацька быў партызан, падчас партызанскіх дзеянняў ён трапіў у палон, а потым быў выведзены у Францию, глядел на жыццё, там нешта прывёз такое, жыў сваім светаадчуваннем, не зусім звычайнае. Навіт ад бацькі мы даведаліся пра рэпрэсіі супраць беларускіх пісьменнікаў, тэма эта ўвогуле была закрытая, але ў нас у сям'і гучала нейкія крытычныя там стаўленні да тагачаснай улады. Дарэчы, бацька пасля вяртання з палону патрапіў ужо ў савецкі лагер, адбываў тэрмін на будаўніцтве Беламорканала, там году 5 здаецца быў, і потым толькі 251 годзе вярнуўся ў сваю вёску. Я вот так адчуваю, што крытычнае стаўленне і памкненне да аналізу таго, што адбываецца вакол сябе, это менавіта ад яго. Міхась Паўлаў – лекар. Ягонае захапленне гісторыі пачалося, здаецца, самым натуральным для савецкіх беларусаў чынам. Тема гісторыі на мяне заўсёды цікавіла. Такі небывалы сплёск цікавасці менавіта да сваёй гісторыі. Ён адбыўся менавіта пад уздзеяннем твораў Караткевіча, ну, дакладней аднаго твору «Дзікае паляванне караля Стаха» в аўтарскім перакладзе на рускую мову, часопісе «Нюман». Прачытаў я за адну ноч з запоем, і ўсё ў мяне там перавярнулася. Я адчуў, што ў нас, як у нармальнага народу, ёсць свая гісторыя, свае князі, каралі. І яна не то, што не такая, як падручніка государства была, а зусім не такая, но нармальная, звычайная, напоўненая зместам і падзеямі гісторыі еўрапейскай краіны. Сказаць, што я быў патрыётам, так яно было заўсёды, як бы там са школы, адчуваўся беларусам, усё нацыянальна для мяне было блізка. У той час я навучаўся ў інстытуце, я пачаў чытаць і далей, і потым была пагоня на Гумбольд Тарасова, ну і астатнія творы беларускіх пісьменнікаў, якія я ўжо перачытаў, менавіта як такі ўжо адданы беларускі патрыёт, ну, можна сказаць, і нацыяналіст. Міхась Паўлаў кажа, што штуршком для заснавання віцебскага клубу стаў прачытаны ў адной з газет артыкул пра менскі клуб «Талака». Потым мы з сваёй групы наведалі раскоп, тут такі быў. Ён тады працаваў як філіал музея, там можна было зайсці туды, паглядзець старажытныя будынкі, які там засталіся яшчэ на ніжніх ярусах горада. Гэта на мяне таксама такое ўражанне зрабіла вялікае. Сам захапіўся, пачаў там нейкія рэчы, там калекцыі збіраць. На гэтай экскурсіі пазнаёміліся з гаспадаром Цішкіным, ён на той час працаваў у нашым музеі. Потым ўсё гэта думка вітала ў мяне, што вот, ну, ёсць гісторыя. Былі помнікі цікавыя ў Віцебску, касцёлы, цэрквы, грамадзянскія будынкі, што гэта ўсё нішчыцца, душа балела ад гэтага, што, ну, як то так, ну, не павінна такога быць. Потым узнікла ідэя зрабіць такі клуб аматараў старажытнасці ў Віцебску. Можна сказаць, што я там такім генератарам быў. А што б менавіта ў таварыстве аховы помнікаў? Ну, так усё і закруцілася. І тут мы ўжо з Цішкіным сустрэліся яшчэ раз, і ідэя эта рэалізавалася, стварыўся такі клуб нефармальны. Дакументальнае афармленне ніякого не было на той час, працэдуры такой не было. Збіраліся ў кінатэатры, абмяркоўвалі гэтыя праблемы, думкі вылучалі, генеравалі, абмяркоўвалі. Архітэктары, якія прыходзілі на гэта паседжанне, прыносілі свае нейкія эскізныя праекты, таксама іх абмяркоўвалі. Унікальнасць беларускай сацыяльна-палітычнай сітуацыі таго часу ў тым, што культурніцкая актыўнасць мэтанакіравана прыводзіла да палітычнай дзейнасці. Так сталася і ў Віцебску. І раптам неяк павярнулася так, што гэты рух там пачаў лічыцца апазіцыйным, таму што не вельмі утульныя ідэі, прапановы там звучалі для існуючай улады, ўжо на той момант рыхтаваўся да знішэння такі помнік, як Пакроўская царква, якая зараз рэстаўравана. Там былі падрыхтаваны нават такія свідравіны ў сценах, у якія можна было заводзіць зарады, рушыцца тыя сцены. Ну, от якраз на той стадзе там прачнулася та грамадская думка, і мы пачалі выходзіць на гэты помнік, вычышчаць у месцы, рыхтаваць яго да альбо рэканструкцыі, альбо рэстаўрацыі. Нават пра тое, што там калісьці можа быць сапраўдны храм некі, тады не думалось, таму што это, в принципе, немагчыма было. Але атрымалася так, раз год-два і сітуацыя ў грамадстве перамянілася, прыйшла там перабудова, і храм потым пачаў рэстаўравацца і адраджацца менавіта, ну, як храм ужо. Менавіта з клубу аматараў гісторыі даўніны «Узгор'я» пачалося разнастайнае палітычнае жыццё цяперашняга Віцебску. 79-й год, тады наступіў, нараджаўся Народны фронт, практычна. Ну, літаральна, там другі дзень у нас тут група падтрымку ў межах гэтага клуба, тых, хто быў нацыянальна арыентаваны, яна і ўтварылася. Ну, і практычна ўсе партыі потым у Віцебску літаральна і выйшлі з гэтага клубу, расселіліся па сваёй там накіраванасці. Значная частка, безумоўна, яна стварыла фронтскую структуру тут. Хаця на паседжанне мы збіраліся на клуб, во вторых там збіраўся фронт, а чацвер клуб. Ну, вось так мы як бы выйшлі ў палітыку. Там ўжо набліжаліся выбары 90-го году, і там прынялі ў іх актыўны ўдзел. Тут, канешне, грамадства кіпела, гэта было вельмі актыўна. Дэпутацкі дэмакратычны клуб былі ўтварылі, і праца такая кіпела. Зараз такого, калі ўжо параноў, такого ўжо давно няма. Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі. Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил в Менску, працавал на заводе «Горизонт». У Менску он завел сябру, там женился, там народилась ягоная дочка. Все 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под менушкой «Лихар». «Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги. Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра. Радио «Свобода». С вами Александра Денько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». У Михася Павлова 2 уже дорослых и самостойных детей. Сын Максим и дочка Вероника. Сын названы у гонор Максима Богдановича, а дочка – у гонор героини славутой Богдановичевой поэмы. Спадар Михась долгий час працавал лекаром. После был приватным предпринимальником, працавал на незалежной организации, был правооборонцем, але у 2004-м изнов вернулся в поликлинику. Максим допомагал батьку ягоной культурной и политичной деятельности. Распаўсюджваў газеты, ладил концерты, сустречи. Однако сам признает, что николи не был и напэўна не будет политично активным, хотя батьку цалком подтрымливая. Максим Павлович. Ну, я его понимаю, что-то пытается для себя поменять, для всех, для окружающих. Хочется сделать что-то лучше в его жизни. Вполне его понимаю, поддерживаю. От старейшего поколения адраджэнцаў часто доводится чуть, что яны ўсё рабілі з надеей на лепшее. Михась Павлов. Мы были заняты этой боротьбой и надеей. И безумно сподевались, что нечто зрушится и будет лепей. И я бы не сказал, что это праца такая была, что там... Мы ничего не хочем, нам ничего не треба, и мы ни на что безумовно сподевались на поляпшение культурной просторы, и национальной, и вольно белорусской, и экономичной прозветы, потому что мы сдавно решили, что это там, все это повязано. Я могу и зараз сказать, что без самоповаги до себе и не будет поспеху никаких в экономике. Однако выглядит, что их дети опынулись у нашмат больш складанной ситуации. Максим Павлов несколько годов працавал за мяжою. После вернулся в Витебск и засновал приватное предприемство по ремонте компьютерного обсталявання. 10 годов тому ягоный батька так само спробовал сысти от державы на вольные хлябы и занялся поставками медичной техники из России. Однако складанность умов для малого бизнеса досить хутко спынила ягоную активность. Максиму уже есть чем поравновать житё Беларуси. Вы отчуваете, что есть полные умовы для того, как вы могли развиваться тут? Ну, конечно, я понимаю, что то, что я делаю здесь, это в разы отличается от того, что я мог бы делать где-то в другом месте. Но я живу тут, и, конечно, можно было сделать бы больше и качественно. Вы имели досвид такие працы за межой. Чему вернулись? Закончился контракт, не продлили. Пришлось вернуться назад. Я работал там легально. Там была работа не особо такая приятная, не особо легкая. Ну, и платили по их меркам, там, конечно, копейки. В сравнении с нашими, конечно, доходами это были огромные деньги. Хуже тем, что как бы там был один. Там не было ни с кем поговорить, ни с кем пообщаться. А так, в принципе. Если бы продлили мне контракт, я бы там остался, конечно. Молодому человеку, ему легко найти место в теперешней Беларуси? Там это намного проще. Ну, государственном уровне, да, конечно. Будет работа, будет какое-то общежитие, будет что-то. Жизнь ли это, я не знаю. Жить на 100, на 200 долларов. В сравнении с другими местами, то это ни о чем, конечно. Ну, Максим, как вы бачите развитие тогда своего бизнеса? Хоть я и оптимист, я, конечно, понимаю, что многого я не делаю. Но если работать очень упорно и долго, и не лениться, конечно, может что-то получиться. Я такой, может быть, человек не особо трудолюбивый. Поэтому меня будет устраивать то, что есть в данный момент. Будет какой-то толчок, который меня подтолкнет. Я думаю, если взяться за все получится. Не будет, буду на одном месте стоять. Спадар Михась шкадуе, што правучыўшыся 3 гады ў віцебскім тэхналагічным, сын кінуў навуку, бо не бачыць у ёй сэнсу. Гэтаксама не бачыць ён сэнсу ў сённяшняй палітычнай актыўнасці. Люди не видят в этом смысла. И нет основной цели, нет основных целевых позиций, которые были перед людьми, к которым бы они стремились. Все как-то так неорганизовано. Скажите, Калинска, а чему вашим батькам удалось организоваться, а вот теперешним молодым людям не удается? За столько долгое время все это обвыклось, стало как бы отдаленным таким. И люди, которые уже 20 лет этому отдали, не увидели ничего, что могло бы поменяться. Потому что 20 лет бить в одну стену, она даже не порушилась. Энтузиазм пропадает по-любому. Поэтому я думаю, дело только в этом. Сейчас дело только за молодыми людьми. Вокруг какой идеи они могли бы все-таки объединяться? Достойный уровень жизни. Что еще может быть серьезнее? Возможность поиском работы, да, когда если есть у человека работа, чтобы он имел уже свой угол, возможность за это платить, возможность что-то себе приобретать не раз в год, а раз там хотя бы в 3 месяца, возможность покупать одежду себе каждый месяц. Обычные вещи, которые должны быть везде, но у нас почему-то этого нет. Михась Павло настоивае, што трэба выбіраць такія формы барацьбы, якія даюць хаця б маленькі, але поспех. Тады будзе жаданне рухацца далей. Свой поспех ён бачыць. Умоўна кажучы, мы можам сцвярджаць зараз наступна, што тое, што казаў фронт 10-15-20 гадоў назад, яно ўвасоблена жыццё і над дзяржаўнымі актамі, калі казаць пра тую незалежнасць. Многія эканамічныя рэчы яны ўвасоблены. Толькі што робіцца гэта не намі, не нашымі рукамі, але ідэі нашы. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Аляксандра Дынько. З вамі Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Літва звяртае ўвагу Чырвонага крыжа на справу Дмітра Бандарэнкі як выпадак крайняга самаўпраўства і пагарды беларускіх уладаў да чалавечага здароўя і жыцця. Сёння да Дмітра Дашкевіча, змешчанага 3 раз у штрафны ізалятар горадскай калоніі, не пусцілі адвакатку. Магілёўскі абласны суд пакінуў у сіле прысуд Алегу Дзячкову, які 3 ліпеня бараніў ад невядомых журналістку. У Мінску судзяць Алеся Яўдаху, які заснаваў службу рассылкі беларускіх кніг поштай. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачынае працаваць міжнародная плацёжная сістэма «American Express». Расійскі інтэрнэт-рэсурс піша пра дэталі наведвання нарвежскім тэрарыстам Беларусі. Тут ён цікавіўся магіламі вікінгаў, наступствамі Чарнобыля і асаблівасцямі дыктатуры. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Большая частка допісаў, якія мы атрымліваем у гэтыя ліпеньскія дні, так ці інакш звязана з тэмай вострага эканамічнага крызісу, што ахапіў Беларусь, а таксама спробамі мірных грамадскіх пратэстаў на вуліцах многіх беларускіх гарадоў. Усе гэтыя спробы, як правіла, жорстка спыняюцца міліцыяй і спецслужбамі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму, які даслаў нам Міхась Габрыэль, пенсіянер з Мінску. Слухач піша: «Слухаю вас і раніцай, і ўвечары, цераз глушылкі рэжыму. Як бы ўлада не пнулася задурыць нам, простым людзям, галовы, з дапамогай Радыё Свабода мы ўжо даўно разабраліся, каму верыць, а каму не. Усюды, дзе я апошнім часам бываю, у крамах, у лазні, на вуліцы, з усіх бакоў чую праклёны на адрас цяперашняй улады. Пакуль марудна, пакрысе, з аглядкай, але людзі заварушыліся. Усім, напэўна, нават самым зацятым абаронцам рэжыму, надакучыла слухаць хлусню пра тое, як мы добра жывем. З гэтай жабрацкай пенсіі вельмі складана пражыць, асабліва калі цэны на ўсё падскочылі да нябёс. А здзекі з людзей не толькі не сціхаюць, а наадварот, набываюць моц. Удзельнікаў мірнай маўклівай акцыі хапаюць, б'юць, судзяць. А моладзь, нягледзячы на гэта, ўпарта выходзіць на вуліцы. І гэта нараджае надзею. Мне здаецца, што праз 2-3 месяцы большасць насельніцтва выйдзе з пратэстам. А лідары партый цяпер няхай асабліва не высоўваюцца, каб не трапіць пад арышт. З пачаткам ацяпляльнага сезону насельніцтва гарадоў саспее вельмі нават хутка. Атрымаюць грамадзяне жыроўкі, і цярпення лопне. Хутчэй бы ўжо дачакацца нейкіх зменаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Габрыэль, пенсіянер з Мінску. Ці саспее большасць насельніцтва да пратэстаў з надыходам чарговага ацяпляльнага сезону? Пытанне спрэчнае, спадар Міхась. Падобнага кшталту прагнозаў за апошнія 17 год было нямала, і фактычна ніводзін з іх не спраўдзіўся. Як і вы, улада ведае, дзе ў сацыяльнай сферы найбольш балючыя і адчувальныя для большасці простых людзей кропкі. І таму любымі шляхамі будзе імкнуцца змякчыць цэнавы шок у камунальнай гаспадарцы, зусім магчыма, што за кошт іншых галінаў эканомікі. Хоць у галоўным вы, спадар Міхась, безумоўна маеце рацыю, змены ў беларускай дзяржаве могуць адбыцца толькі тады, калі іх настойліва і жорстка запатрабуе ад улады значная частка насельніцтва. Наступны ліст ад нашай юнай слухачкі Анастасіі Шчарбіной з Менску. Яшчэ недаўна дзяўчына зусім не цікавілася палітыкай. Але ўсё змянілася пасля снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Анастасія піша. Слухачкай Радыё Свабода я стала пасля вядомых усім падзеяў 19 снежня мінулага году. Да гэтага не цікавілася ні палітычнымі падзеямі ў краіне ўвогуле, ні выбарамі ў прыватнасці. Праўда, калі чула, як БТ чарговы раз абвінавачвае пазіцыю, якія аргументы пры гэтым гучаць, дык міжволі мае сімпатыі былі на баку тых, каго паліваюць брудам. Пасля 19 снежня я пачала па-новаму глядзець на тое, што адбываецца ў Беларусі. Дзяржаўнае тэлебачанне нават глядзець агідна, наколькі прымітыўныя там абвінавачанні, якія прадажныя журналісты іх агучваюць. Вельмі добра, што заходнія краіны ўключылі іх у чорны спіс. На жаль, многія сяброўкі не падзяляюць маю пазіцыю. Кажуць прыблізна так. Нам да лямпачкі, што зараз адбываецца ў краіне. Нам і з такім прэзідэнтам няблага. На гэтым размовы на палітычныя тэмы звычайна заканчваюцца. Вельмі крыўдна за адносіны некаторай часткі моладзі да роднай мовы. Хачу прывесці такі прыклад. У каледжы, які я скончыла, было вельмі шмат дзяцей з вёсак і малых гарадоў. І калі нехта з іх меў беларускі акцэнт ці выпадкова прамаўляў слова па-беларуску, то менская моладзь, і не толькі менская, пачынала кпіць, здзекавацца. Страшней за ўсё тое, што абражалі ў асноўным не хлопцы, а дзяўчаты, напісала ў сваім лісце на свабоду 19-гадовая Анастасія Шчарбіна з Менску. Напэўна, можна зусім спакойна і камфортна жыць увогуле, не цікавячыся палітычнымі падзеямі, не глядзець тэлебачанне, не чытаць газеты, не мець ніякага пэўнага меркавання ні наконт улады, ні наконт апазіцыі. Звычайна, гэты шчаслівы стан заканчваецца тады, калі чалавек сутыкаецца з сітуацыяй, пры якой камфортна існаваць чамусьці не атрымліваецца. Напрыклад, калі пасля ўніверсітэту немагчыма знайсці працу з тым заробкам, які б дазваляў годна жыць. Калі нельга свабодна паехаць за мяжу толькі з тае прычыны, што ніводзін банк не хоча мяняць твае рублі на замежную валюту. Калі цябе груба хапаюць і цягнуць у міліцейскі варанок за тое, што стаяў пасярод вуліцы роднага горада і пляскаў у далоні. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Шаноўныя слухачы! Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Далей у нашай праграме некалькі допісаў ад даўніх сяброў свабоды з уражаннямі пра пачутае, з падзякамі, пажаданнямі і заўвагамі. Вось што піша пра ролю Радыё Свабоды ў сваім жыцці Лявон Гуменнікаў з Менску. Кожны дзень уключаю прымач, і мая хата поўніцца гукамі роднае мовы з вуснаў такіх знаёмых, звыклых, амаль родных вядучых. Абсалютна не згодны з некаторымі слухачамі, якія тэлефануюць і вінавацяць радыё ў хлусні, паклёпе, нянавісці да Беларусі ды ў іншых грахах. Я ніколі не чуў, каб нехта з такіх слухачоў сказаў канкрэтна, што вось у такой-то перадачы было сказана тое і тое. Але гэта няпраўда, на самой справе ўсё было так ці вось гэтак. Няма такіх прыкладаў. Дзіўна, што гэтыя людзі працягваюць глядзець на свет праз ружовыя акуляры. Можна, канешне, як той страус, засунуць галаву ў пясок і рабіць выгляд, што ўсё ў нас цудоўна. Я таксама хачу, каб у нашай краіне ўсё было цудоўна, але да гэтага справы яшчэ столькі, што хопіць да скону жыцця. Жадаю, каб Радыё Свабода і надалей было тым самым шчупаком, што ганяе сонных карасёў у стаячай, зялёнай, зацвілай вадзе. І ад гэтага нашае жыццё становіцца больш імклівым, бурлівым, цікавейшым і прыгажэйшым, напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Гуменнікаў з Менску. Часам мы атрымліваем ад некаторых слухачоў нараканні на тое, што даем слова ў эфіры сваім апанентам, а бывае і недобразычліўцам. Добра, спадар Лявон, што вы разумееце, дзеля чаго гэта робіцца. У грамадстве не можа быць аднадумства. Толькі праз сутыкненне розных поглядаў, спрэчкі, дыскусіі, супастаўленні чалавек здольны самастойна разабрацца ў тых падзеях, якія адбываюцца вакол яго, і выпрасаваць цвёрдыя ўласныя перакананні. Наш слухач Пётр Дрында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага району быў моцна ўражаны наступствамі нядаўніх маўклівых акцый пратэсту на вуліцах многіх беларускіх гарадоў, у тым ліку горадні. Спадар Пётр піша: «Выказваю маральную падтрымку пацярпеламу ад лукашэнкавых паслухачоў карэспандэнту Радыё Свабода, майму аднакласніку Міхасю Карневічу, а таксама ўсім іншым мужным людзям, незаконна схопленым і засуджаным тымі асобамі, якія пакуль што правяць баль на нашай бацькаўшчыне». Наступны кароткі ліст ад Вадзіма Жылко з Лунінца. Слухач піша: «Што вечар настройваюся на вашы хвалі, хаця апошнім часам якасць прыёму трохі пагоршылася. Сярод улюбёных перадач, апрача навінаў, вядома, «Праскі акцэнт», «Экспертыза свабоды», «Паштовая скрынка 111», «Дом літаратара» і «Вольная студыя». Зычу ўсім супрацоўнікам здароўя і плёну ў такой няпростай і часам рызыкоўнай працы». І яшчэ адзін ліст пра месца Радыё Свабода ў жыцці асобнай беларускай сям'і атрымалі мы ад Валянціны Богуш з Менску. Слухачка піша: «Маёй сям'і вы проста дапамагаеце жыць. Жывем мы ўдвух з мужам-інвалідам, паралізаваным пасля трох інсультаў. Ужо 11 гадоў ён застаецца нерухомым. За гады хваробы, 15 гадоў, акрамя ўрача, якога я выклікаю, ніхто ніколі з боку сацыяльных службаў яго не наведваў і нават не ўспомніў. Нягледзячы на тое, што нібыта адзначаюцца ў краіне дні інвалідаў, састарэлых людзей, ветэранаў працы ды іншае. Дарэчы, працоўны стаж у мужа 48 гадоў. Толькі дзякуючы Радыё Свабода і ўсім вам, наша сям'я пастаянна ў курсе сучасных падзеяў і не адчувае сябе самотнай. Кожны вечар мы слухаем свабоду, некаторыя перадачы нават па некалькі разоў. У дзень я чытаю мужу газеты, нашу ніву, народную волю, часопісы, а больш за ўсё кнігі, якія атрымалі ад вас у падарунак. Слухаем свабодаўскі дыск з аўтарскім чытаннем Васіля Быкава, песні ў выкананні Данчыка, Хварастоўскага ды іншых. Усё гэта дапамагае забыцца на тую турму, у якой мы апынуліся. Калі муж спіць, я іду на вуліцу, дзе мяне чакаюць суседзі-пенсіянеры. Я іх інфармую аб падзеях, якія адбыліся напярэдадні, пра якія я даведалася з эфіру Радыё Свабода і з прачытанага. Часта зачытваю вытрымкі з кніг і газет. Мяне нават празвалі інфарматарам. Суседзі часта прыходзяць да нас паслухаць радыё і пачытаць кнігі. Аднойчы прымаш сапсаваўся, але хутка знайшліся здольныя майстравітыя людзі, якія дапамаглі справіцца з гэтай бядой. Кола слухачоў павялічваецца, нават былыя лукашысты пачалі слухаць мае выказванні. А падчас выбару некаторыя з іх прагаласавалі за Саннікава і Някляева. Дарэчы, падчас майго імправізаванага апытання не знайшлося ніводнага чалавека, які б прызнаўся, што галасаваў за Лукашэнку. А кола маіх знаёмых у нашым вялікім доме даволі шырокае. Дзяржаўнае радыё і тэлебачанне я адключыла, і пры гэтай уладзе падключаць не буду. Не хачу слухаць хлусню ды знявагу беларускага народа. Вось так і жывём», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Богуш з Менску. Вельмі прыемна, спадарня Валянціна, даведацца пра тое, што нашы перадачы дапамагаюць вам у такой цяжкой жыццёвай сітуацыі. Вытрымкі вам, цярпення і душэўных сілаў дзеля таго, каб выстаяць і адолець усе нягоды лёсу. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам